Salihat olur. Aynısı kurban için de geçerli. Onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. İşte Hac suresinin 36. ayeti orada. Etleri kanları Allah'a ulaşmaz. Esasında kurban olan kestiğiniz hayvan değildir. Hayvan Allah'a yaklaşmaz ki. Ne alakası var? Hayvan kesilir ve yenir. Zaten mesaj da odur. Kadim zamanlarda ilk doğan erkek çocuk kurban edilirdi. Bu insanlığın bu zulümden vazgeçmesi için Hazreti İbrahim üzerinden insanlığın bu cinayetine son verildi. Son verme mesajıydı bu. Bu cinayete son verin. İlk doğan erkek çocuğu tanrılara kurban etme cinayetine son verin. Mesaj buydu. Peki Allah sizin için bir sürü nimet yarattı. Buyurun kurban edecekseniz bu nimetleri, evet. Efendim, ama bu nimetleri de işte bir zamanlar hacda yapıldığı gibi yüz bin hayvanı kurban edip çölün ortasında çürütüp şey yapıp da orada israf etmeyin. Zalimlik yapmayın yani. Nedir? Bunları kesin yiyin. Kesin yiyindir o aslında. Yemek için, beslenmek için, işe yarasın diye kesin. Ama siz kurbiyet kesmedin. Allah'a siz yaklaşın. Zira siz uzaklaşıyorsunuz Allah'tan. Allah size şah damarınızdan yakın. Orada sorun yok. Ama siz Allah'a yakın mısınız? Hayır.